everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Oh, the motherfucking saga continues. We'll be right back.

Kunnen luisteren naar 1 uur non-stop in de mix. Armin van Buuren, State of Trance, aflevering 22. En alle titels ga je vinden op www.idmint.com. En ook deze hele show is na te luisteren vanaf morgen, vanaf dezelfde website. Achterin volgens heb ik gedraaid IO, Rapture, Armin van Buuren remix 2, Trance Settlers, The Saga, The Untamed, Innocent Child, Deep Remix, Fear, War Fear, Stringer Remix, Replicant, Conspiracy, POD, Precision and the Freak, The Progress, BPM Promo, V1 Dead City, wel een oudere track van Bonsai. Task Force, Touch Me, Thrill Seekers, Y2K vind je dat. Lege track Morph, MXM Overdrive, Benicio Remix en de laatste plaat. Avalanche, Friend Zone, Einhorn Recordings. Zoals gezegd, ik ga 2 weken Down Under. Maar ik zal zorgen dat hier een uitzending klaar ligt. En ik hoop jullie begin december weer te zien. Bedankt voor het luisteren. En een fijne nacht. Tot ziens. Hoi.